Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Από το ραδιόφωνο του Real, εδώ είμαστε. Είναι κάποια σήματα που έχουμε φτιάξει και τα λανσάρουμε έτσι σιγά σιγά. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά λέμε μέχρι να ολοκληρωθούν ας τα δώσουμε στην κυκλοφορία να τεστάρουμε αντιδράσεις και πώς μας κολλάνε και εμάς. Εδώ ο Γιάννης Ρίτσος. Βεβαίως πάντα υπάρχει λόγος να ακούγεται η φωνή του Γιάννη Ρίτσου και κυρίως η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, εικόνες, τα λόγια, τα νοήματα του Γιάννη Ρίτσου. Κυρίως αυτές τις μέρες με όσα συμβαίνουν πάνω στη Χαλκιδική, μόνο τις φωτογραφίες να δει κάποιος. Δεν ξέρω αν αυτό είναι επένδυση και ανάπτυξη. Ένα πανέμορφο βουνό, βουνό όμως, όχι αστεία, βουνό δεν είναι η Μυτός που είναι ξερός σε κάποια σημεία του. Βουνό με βαρύ πράσινο και να το ξεκυλιάζουν σιγά σιγά για να πάρουν τον χρυσό ή το μέταλλο, αυτοί που πρέπει να το πάρουν για να το πάνε έξω με τη μορφή κερδών και από κάτω να δουλεύουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που δουλεύουν. Υπάρχουν και άνθρωποι εκεί που μένουν, που είναι δεκαπλάσιοι από αυτούς που δουλεύουν και γενικώς δημιουργούνται πολλοί συνειρμοί βλέποντας μόνο τις φωτογραφίες. Μόνο τις φωτογραφίες, ακούγοντας και τους ειδικούς, χθες βράδυ άκουγα στον Μπογιόπουλο Παπαναγιώτου, είχαν βγάλει έναν καθηγητή. Και τους απέδειξε πόσο εγκληματικό είναι όλο αυτό που γίνεται εκεί στο όνομα πάντα της επένδυσης και της ανάπτυξης. Έτσι ακριβώς όπως γίνεται σε αυτόν τον τόπο και σε όλους τους τόπους, γιατί πάνω απ' όλα είναι το κέρδος. Οπότε οι άνθρωποι, το δάσος, το αιωνόβιο, το φυσικό κάλος, η ομορφιά, οι ανάγκες της κοινωνίας, όλα αυτά πάνε στην άκρη γιατί έρχεται το κέρδος και μπαίνει μπροστά. Και μόνο αυτό μπαίνει μπροστά, το οποίο το προσκυνούν και οι επενδυτές, κάποιοι από τους εργαζόμενους, αλλά και πολιτικές δυνάμεις που αυθονούν σε αυτόν τον τόπο της δουλοπρέπειας έτσι κι αλλιώς. Εμείς να μείνουμε στα μάρμαρα και στις πέτρες που λέει ο Γιάννης Ρίτσος και να σας δώσουμε μια αισιόδοξη διαβεβαίωση. Δηλαδή δεν τη δίνουμε εμείς, την έδωσε χτες ο πρόεδρος που μίλησε. Εκείνο που θέλω να αλλάξει είναι ότι θα κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, δεν θα κοροϊδεύουμε. Και αν οι ξένοι δουν ότι δεν κοροϊδεύουμε, οι ξένοι δεν είναι ανθέληνες. Αυτό που το αφήγημα που έχει περάσει, ότι ήρθαν οι ξένοι να μας πάρουν τα πετρέλαια, ήρθαν οι ξένοι να μας πάρουν τον ορυκτό πλούτο, είναι τελείως βλακώδες. Όταν τελειώσει η κρίση, θα δείτε ότι ούτε πετρέλαια, ούτε Ακρόπολη, ούτε τίποτα δεν θα μας έχουν πάρει. Γιατί οι ξένοι αγαπούν την Ελλάδα. Γιατί οι ξένοι αγαπούν την Ελλάδα. Σαν φίλοι ήρθανε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Όταν τελειώσει η κρίση θα δείτε ότι ούτε πετρέλαια, ούτε Ακρόπολη, ούτε τίποτα δεν θα μας έχουν πάρει. Θα ανήκουν σε όλους μας και η Ακρόπολη και τα πετρέλαια. Τίποτα δεν θέλουν οι ξένοι, δεν θα μας τα έχουν πάρει. Και όταν τελειώσει η κρίση, θα τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν θα τελειώσει ποτέ η κρίση, ώστε να μπορέσουμε να δούμε αν όντως όλα αυτά είναι δικά μας ή δικά τους. Άλλωστε, είναι και στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης και της σύγχρονης αντίληψης της κοινωνίας, της δυτικής, της προοδευμένης κατά τα άλλα. Αυτό το αφήγημα που υπάρχει, ότι γενικώς ό,τι καλό έχει μια χώρα πρέπει να έρθει να το πάρει ένας ξένος για να το αξιοποιήσει και να κερδίσει αυτός από αυτό το καλό. Θα κερδίσουν και κάποιοι ντόπιοι, κάτι ψίχουλα, αλλά το πολύ καλό μπορεί μόνο ένας ξένος, όμιλος, φαντ, άτομο, να το πάρει, γιατί οι ντόπιοι κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούν, δεν τα έχουν καταφέρει. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο αφήγημα, υπάρχει, το ακούμε παντού και μόνο αυτό μπορεί να κρίνει τις καταστάσεις. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν από την χθεσινή συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, στη δεύτερη Δίνου Ελαφαζάνης, λίγο νωρίτερα έδωσε και ο Καμένος. Γενικώς υπάρχει κίνηση πάνω εκεί και όχι μόνο εκεί. Ο Βασίλης Λεβέντης μίλησε και για το κρίσιμο κομβικό θέμα των ημερών, την Ελντοράντο. Εντάξει, για τις επενδύσεις, τώρα μου λέει εδώ ο κύριος Μποτώνης για το Ελντοράντο. Εγώ δέχτηκα προ μιας εβδομάδος τον Καναδό πρόεδρο της εταιρείας, επειδή σήμερα ανέκυψε το θέμα στο γραφείο μου, και μου είπε, κύριε Λεβέντη, στις 22 θα αποσυρθώ. Εγώ του είπα, στο διάολο, και από εκεί που ήρθατε και μην ξανάρθετε. Εγώ του είπα στο διάολο και από εκεί που ήρθατε και μην ξανάρθετε. Θα τους αποδείξω, ναι, ότι η Ένωση Κεντρών, ναι, ότι είμαστε για πέταμα. Στο διάολο. Να πάτε, κύριε. Μα δεν το έλεγα για εσάς. Τότε να μην πάτε. Δηλαδή βγάζουμε το συμπέρασμα, γιατί πρέπει να βγάζουμε και συμπεράσματα. Δεν είναι μόνο ο Καρανίκας που τους έστειλε στα τσακίδια, είναι και ο Βασίλης Λεβέντης. Ακούσατε τι ακριβώς είπε στον υπεύθυνο εκεί που τον επισκέφθηκε και του εγκαίρως πρώτον από όλους του είχε πει, γιατί ο Βασίλης Λεβέντης τα ξέρει όλα και φροντίζει από πριν και από μέρες να ενημερώσει και. Έχει και γνωριμίες άλλωστε εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Βασίλης Λεβέντης. Το δράμα το μεγάλο για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί άμα νοιάζεσαι, υπάρχουν θέματα, έχεις ευαίσθητες κεραίες. Το αντιμετώπισε και η Φόφη Γεννηματά. Είχα συναντηθεί πριν από μερικούς μήνες, είχε έρθει και με είχε δει ο Καναδός πρέσβης και μου έλεγε ότι έχουμε πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα, αλλά θέλουν να δούνε τι θα γίνει με την υπόθεση της Χαλκιδικής. Θα προχωρήσει, υπάρχει επιθυμία στην Ελλάδα να έρθουν επενδυτές ή είναι persona non grata επενδυτής για τη χώρα. Τι να απαντήσω σε αυτό το πρέσβη. Τι να απαντήσω σε αυτό το πρέσβη. Μεγάλη φουρτούνα πέρασε, Σπύρα. Πες μου πώς νιώθεις, είσαι καλά. Έχει και Φόφη. Τα δράματα τη συνήθως λέμε τι να απαντήσω σε αυτή τη μάνα. Είναι μια κλασική φράση που λέγεται για πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εδώ ακούσαμε τη Φόφη Γεννηματά να λέει τι να απαντήσω σε αυτόν τον πρέσβη. Μια απάντηση θα ήταν ό,τι λες και στους άλλους πρέσβεις. Τίποτα ή τα τυπικά. Ότι πήγε εκεί ο πρέσβης και εξέφρασε την αγωνία του ότι κάτι δεν πάει καλά και τι θα γίνει η καημένη επένδυση και πώς θα κερδοφορήσει εις βάρος του περιβάλλοντος, της ιστορίας, των ανθρώπων, πώς θα κερδοφορήσει η επιχείρηση και έπιασε μια αγωνία ξαφνικά τον πολιτικό ηγέτη Φόφη την Γεννηματά ή τον άλλον που τον βρήκε επίσης προχθές, τον Βασίλη Λεβέντη, ότι και καλά όλοι αυτοί έχουν μια κανονική αγωνία και τη λένε εδώ στους ντόπιους, ηθαγενείς, εκπροσώπους και αυτοί τους πιάνει μια άλλη αγωνία για το τι ακριβώς πρέπει να απαντήσουν και τι πρέπει να κάνουν ώστε να προχωρήσει η κερδοφορία της εταιρείας που το ονομάζουν πολύ ωραία και ευσχήμως επένδυση, ανάπτυξη ή μπορείτε να βρείτε άλλες 5-6 λέξεις χωρίς κανένα απολύτως νόημα ή μάλλον με διαστρεβλωμένο νόημα γιατί αυτό συμβαίνει σε υπανάπτυκτες χώρες τύπου Ελλάδας που πασχίζει να αποδείξει ότι είναι κανονική, φυσιολογική χώρα. Τι έχει πει ο Κομφούκιος τώρα για όλα αυτά? Ξέρετε τι έλεγε ο Κομφούκιος? Ότι αν μάθεις, αν δώσεις ένα ψάρι σε ένα άνθρωπο, θα το κρατάς ζωντανό για μια μέρα. Αν του μάθεις πώς να ψαρεύει, το κρατάς ζωντανό για την υπόλοιπη ζωή. Ψάρια κουλάω και δεν με νοιάζει. Ξέρετε τι έλεγε ο Κομφούκιος? Ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Ένα από τα αγαπημένα μου μυθιστορήματα αστυνομικά είναι ο Κομφούκιος. Πάνω γελάω, κόντρα σταγιάζει κι από το δάκρυ βγάζω χαρά. Εσείς ποιος είστε? Δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος. Πώς λέγεστε? Ελένη. Πάνω γελάω, κόντρα σταγιάζει. Πώς λέγεστε? Κομφούκιος. Κι από το δάκρυ βγάζω χαρά. Ξέρετε τι έλεγε ο Κομφούκιος? Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των νεοφιλελεύθερων και των αριστερών είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε μόνο στην αύξηση του shareholder value, αλλά στο stakeholder. Το έχει πει ο Κομφούκιος. Οπότε, άμα το έχει πει ο Κομφούκιος, σύμφωνα πάντα με τον Τζακαλώτο, οι ορισμοί είναι αυτοί, δεν τα αμφισβητούμε. Θεότητα και ο Κομφούκιος, νομίζω, ναι. Δεν ξέρω τι διαβάθμιση του ακριβώς πάνω στον ουρανό, γιατί είναι στην από εκεί πλευρά της γης. Εμείς ξέρουμε τη διαβάθμιση πάνω στον ουρανό της από εδώ πλευράς της γης, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κάθε χώρα και το Θεό της από πάνω είναι οικόπεδο και ουρανός, όπως έχετε καταλάβει. Τσακώνονται οι θεοί, τσακώνονται και οι άνθρωποι. Εδώ ακούσαμε Τσακαλώτο, τι έχει πει ο Κονφούκιος, διάφορα ωραία του Τσακαλώτου και την Αλίκη όταν ήταν ελεύθερη επαγγελματίας η Αλίκη Βουγιουκλάκη, όπως η ίδια δήλωσε, ψάρια πουλούσε, το έκανε και τραγούδι, εφορία, εύκα, τα κλείσε. Δεν κατάφερε να ορθοποδήσει, κανείς δεν μπορεί να ορθοποδήσει έτσι κι αλλιώς. Έκανε κάποιες άλλες δουλειές μετά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δουλειά είναι και αυτό που κάνει ο Βασίλης Λεβέντης και από ό,τι φαίνεται ανταμείβεται από τον κόσμο και μάλιστα βλέπει και ωραία όνειρα. Επιχειρείται ξανά να αναβιώσουν τα βαμπύρ και τα φαντάσματα. Συγκεκριμένα, εχθές, προχθές, πότε ήταν, υπήρχε μια δημοσκόπηση που δείξαν την Ένωση Κεντρών αυτοδυναμία. Και έτσι πάει κάτι, λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείξαν την Ένωση Κεντρών αυτοδυναμία. Εμείς λοιπόν από την αξιοποίηση του λιμανιού του Πειραιά θα χάσουμε. Θα γίνει το πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο. Δεν θα χάσουμε. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Αλέξης Τσίπρας να μιλάει για τον Πειραιά και λίγο πριν ο Βασίλης Λεβέντης. Ήταν μοντάζ αυτό, ήταν μοντάζ, το λέω προς καμιά πενταριά βουλευτές, μπορεί να και παραπάνω, οι οποίοι καραδοκούν ποιο κόμμα θα πάει μπροστά, ώστε να πάνε από τώρα να ακουμπήσουν, να κάνουν τις σωστές μεταγραφές, γιατί είναι μια δουλειά που πρέπει να έχει προνοητικότητα, οξυδέρκεια, βλέπουν πώς κινείται η τάση του κόσμου, του κυριαρχού λαού και πάνε και κολλάνε σε αυτά τα κόμματα για να εξασφαλίσουν δουλειά και κυρίως σύνταξη για τους ίδιους, τα εγγόνια και τα υπόλοιπα. Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στο τέλος του ηχητικού μας είπε από τη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης πόσο καλά είναι τα πράγματα στο λιμάνι του Πειραιά, πόσο καλή επιλογή που ήρθαν οι Κινέζοι. Δεν τους ήθελε βέβαια τότε τους Κινέζους, στην πορεία κατάλαβα ότι είναι σύντροφοι. Ίδιοι ακριβώς σύντροφοι και τους δέχεται, τους αναπτύσσει, αναπτύσσεται το λιμάνι. Αυτά τα είπε προχτές στην συνέντευξη στην Θεσσαλονίκη. Στο λιμάνι που έγινε ακόμα περισσότερο λιμάνι της αγωνίας από τη στιγμή που κάποιοι αποφάσισαν να το βγάλουν ολοκληρωτικά στο σφυρί και γίνεται έτσι ολόκληρη η πόλη, πόλη της αγωνίας. Ιδιωτικοποιούν το λιμάνι. Εμείς λοιπόν από την αξιοποίηση του λιμανιού του Πειραιά θα χάσουμε. Θα γίνει το πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο. Δεν θα χάσουμε. Εντάξει, είναι ένας παλιός Τσίπρας και είναι και ένας νέος Τσίπρας. Μεσολάβησαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, που τότε είχαν πει ότι ναι, το λιμάνι μπορεί να είναι λιμάνι της αγωνίας, αλλά εμείς θα το κάνουμε μη λιμάνι της αγωνίας και το ενέκρινε ο ελληνικός λαός και ο πειραιώτικος λαός. Δεν θυμόσαστε που ήταν στα βασικά προτάγματα και διλήμματα το τι ακριβώς θα γίνει με το λιμάνι της αγωνίας. Δεν το θυμόσαστε γιατί ποτέ δεν υπήρχε ως διαβεβαίωση. Παρέμεινε η ίδια διαβεβαίωση αυτή που ήταν τον Γενάρη του 2015, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα για όλους αυτούς που κάθονται. Και σαν και εμάς δηλαδή, που είμαστε όλοι μίζεροι και δεν βλέπουμε ότι έρχεται η ανάπτυξη και με ένα αριθμό 2% που μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, κανένας άλλος δεν βλέπει στον ορίζοντα. Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί ακόμη και τώρα, αρκετά χρόνια μετά, γιατί τα λέει και τα κάνει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση έρχεται. Η εξουσία είναι το ισχυρότερο ναρκωτικό. Η καρέκλα είναι φυλακή για το μυαλό και το σώμα. Η αρχομανία είναι μια σύγχρονη ασθένεια. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Μην αφήνεις το πάθος σου να σε καθορίζει. Έλα στους ανώνυμους καρεκλομανείς. Αντιμετώπισε τη μονομανία για δύναμη και ισχύ χωρίς όρια. Πες όχι στα αξιώματα και στη δόξα. Ανώνυμοι καρεκλομανείς. Όχι στην καρέκλα, ναι στη ζωή. Μα για αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει ζωή χωρίς καρέκλα. Οπότε είναι ένα τεράστιο, όπως καταλαβαίνουμε, θέμα ψυχική νόσος. Είναι μία από τις προσεγγίσεις που μπορεί κανείς να κάνει για αυτό το θέμα. Ο Καρανίκας έγραψε το περίφημο tweet, στο Facebook νομίζω ήταν, το κειμενάκι αυτό που, για την Ελντοράντο που κατέληγε να πάει στα τσακίδια Ελντοράντο, γιατί ένας αριστερός έτσι συμπεριφέρεται στις επιχειρήσεις και όταν έρθουν στα πράγματα θα τις λιανίσουν όλες τις επιχειρήσεις, θα μπουν μέσα οι εργάτες, θα αποκατασταθεί ο εργατικός έλεγχος και θα δουλεύουμε όλοι για μας κτλ. Σε πολλά μυαλά μέσα στο Μαξίμου υπάρχει αυτό. Θα πάμε τώρα να συνδεθούμε ακριβώς με το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακούσετε κάποιες φωνές που μπορεί να σας φανούν γνώριμες. Όχι, δεν είναι αυτό που θα περάσει ως πρώτη σκέψη από το μυαλό σας. Είναι ακριβώς το Μέγαρο Μαξίμου. Η γυναικεία φωνή είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Α, η Ελένη είναι. Πείτε ότι δεν είμαι εδώ γιατί θέλει να τσιπώ τον καφέ και βαριέμαι. Βαγγέλη, τι είναι. Πήγα να ανοίξει, παιδί μου. Και δεν πάνε ανοίξει. Γιατί είμαι μεγαλύτερο, παιδί μου. Και εγώ είμαι μικρότερο και δεν πρέπει να κουράζουμε. Ρένα. Τι είναι πάλι. Πήγα να ανοίξει, κορίτσι μου. Τι αγόρι μου. Την πόρτα. Γιατί δεν την ανοίγετε εσείς? Γιατί εμείς οι δύο θα τσακωθούμε, ρε να. Τσακωθείτε και όποιος νικήσει πάει και την ανοίγετε. Αν τοποθετείτε έτσι το πράγμα, έτσι, έτσι. Πολύ φυσικό να νικήσω εγώ. Θα παρανοίξω εγώ λοιπόν. Αν είναι να ανοίξει ο νικητής, πάω εγώ. Ποιος ήτανε? Ο πρόεδρος της Ελντοράντο. Τον στείλατε στα τσακίδια. Στα τσακίδια. ΣΥΡΙΖΑ. Στα τσακίδια. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στα τσακίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στείλει στα τσακίδια, γιατί έχουμε εδώ εργατικό έλεγχο, έχουμε επανάσταση στα σκαριά. Φτιάχνονται οι προϋποθέσεις, οι παράγοντες οριμάζουν σιγά σιγά. Τους οριμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τους παράγοντες και είμαστε πρώτων πυλών. Εδώ ακούσαμε το διάλογο. Δεν ήταν η Βλαχοπούλου, σας είπα, ούτε ο Σιλινός, ούτε ο Εξαρχάκος. Ήταν στελέχη του Μαξίμου και πώς αντιμετωπίζουν τον πρόεδρο της Ελντοράντο. Να μείνουμε λίγο και στα θετικά της εποχής, διότι οι συνεντεύξεις τύπου των πρωθυπουργών, των ηγετών στη Θεσσαλονίκη είναι μια ωραία ευκαιρία για να καταλάβουμε πού ακριβώς ζούμε, γιατί με την καθημερινότητά μας δεν το καταλαβαίνουμε, μας παίρνει από κάτω, ενώ γίνονται πράγματα που έχει πει και η Ιβάνα Μπάρμπα σε αυτόν τον τόπο, και όχι μόνο γίνονται πράγματα, μοιράζονται και δισεκατομμύρια. Η μετάβαση όμως από την εποχή του Brexit στην εποχή του Green Vest δεν έγινε με αυτόματο πιλότο. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 800 νέων επενδυτικών σχεδίων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλε! Στον τομέα των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα υπογράφηκαν 12 συμβάσεις έργων συνολικού ύψους 635 εκατομμυρίων ευρώ. Όλε! Ενώ στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, με επενδύσεις πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ, όλε! Η Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι η πρώτη χώρα στην απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΟ. Αυτό σημαίνει εισρωή πόρων 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλε! Το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αυξήθηκε κατά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έφτασε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όλε! Ενώ στη συμφωνία του μεσοπρόθεσμου προβλέπεται η αύξηση στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2020. Όλε! Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπογράψαμε τις μεγαλύτερες συμφωνίες των τελευταίων 5 ετών που θα αποφέρουν επιπλέον ρευστότητα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2017. Όλε! Ενώ προετοιμάζουμε με την ΕΤΕΠ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έργα ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία. Όλε! Από την αξιοποίηση των συμφωνιών με την EBRD, 2 δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλε! Ενώ ενεργοποιούνται νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπράβο! Αυτά τα τελευταία ήταν και τα πιο συγκεκριμένα, γιατί λέει είναι ειδικά στοχευμένα εργαλεία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νούμερα. Στην τύχη, νούμερα πολλά. Τι από αυτά θα δείτε? Ξέρετε πολύ καλά τι από αυτά θα δείτε, ειδικά από τα στοχευμένα εργαλεία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Δεν είναι η Μέρη Παναγιωταρά, είναι ο Γιάννης Οκάς, που σαν σήμερα το 2005 έφυγε από την ζωή. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, το είπαμε και πριν, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Γιώργος Βελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και με τον Γιάννη τον Κάς πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line.

Αυτός ήτανε. Όχι. Γι' αυτό. Σε συγκίνησα. Ναι, αντσουτσούρωσα. Έλα, γεια. Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Η Ελένη Λουκάνη. Και τι έγινε? Το έχετε εσείς αποκλειστικό, θα το έχεις δει βέβαια. Δεν το έχεις δει για το Μακρόν που πήγα και φώναξα? Το είδα μωρί, σε μαζέψανε πάλι. Ωραία, το έχετε εσείς αποκλειστικό. Εσύ ως έχω φτάσει στην 81η σύλληψη. Μπράβο. 81 σύλληψη. Μπράβο. Πήγα και φώναξα πραγματικά και ήταν την ημέρα της τόσου. Να τις εκατοστήσεις εύχομαι σε βαθύ κελί. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να μιλήσω με την εκπομπή, μπορώ? Η ίδια εκπομπή, παρακαλώ. Τι πράγμα? Εδώ η εκπομπή είμαστε. Μπορώ να το πω αυτό? Πες το αυτό. Λοιπόν, είμαι καμιά κοντεύω τα 90. Αγάπη μου, ναι. Έχω δει. Ωράκι μου. Πίνα, πόλεμο, εμφύλιο. Καμιά τσόντα δεν είδες? Όχι, δεν βλέπω τσόντες. 90 χρόνια χωρίς τσόντα, εμένα μου φαίνεται διανόητο, αλλά τέλος πάντων, για πάμε. Και θυμάμαι αυτό που έλεγε ο πατέρας μου, γιατί ήταν από την Κωνσταντινούπολη, τι λέγανε οι Τούρκοι. Λέγανε την κουράδα την πάτησε το κάρο. Και τι έγινε, κουράδα και από εδώ, κουράδα και από εκεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Για την παρέμβαση. Ναι. Αλλά δείτε καμιά τσόντα όσο προλαβαίνετε, καμιά τσόντα. Ναι. Αποστόλη, δεν τελείωσα. Δεν πειράζει, τελείωσα εγώ. Αυτό που ακούμε είναι η 7η συμφωνία του Σωστακόβιτς, Δημήτρης Σωστακόβιτς, αν σήμερα γεννήθηκε το 1906. Η συγκεκριμένη συμφωνία λέγεται και συμφωνία του Λένιγκραντ, γιατί την έγραψε για να υμνήσει την ηρωική αντίσταση των κατοίκων του Λένιγκραντ. Είχε μια πολιορκία εκεί η πόλη, Αγία Πετρούπολη λέγεται σήμερα. Η πολιορκία κράτησε 872 μέρες, 16.000 περίπου κάτοικοι σκοτώθηκαν, 38.000 τραυματίστηκαν και 641.000 κάτοικοι πέθαναν από πείνα σε μια πόλη που δέχτηκε 107.000 βόμβες. Αυτά μέσα σε κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία δόθηκε κατά μεσής της πολιορκίας, 9 Αυγούστου του 1942. Είχαν τα δικά τους εκεί οι Σοβιετικοί, παρόλα αυτά θέλησαν στο Μέγαρο Συναυλιών του Λένιγκραντ να δώσουν τη συναυλία. 9 Αυγούστου είχαν πει Ναζί ότι καφιόντουσαν, ότι θα είχαν κυριεύσει το Λένιγκραντ. Αυτή την ημερομηνία διάλεξαν οι Σοβιετικοί για να κάνουν τη συναυλία. Είχαν βομβαρδίσει τα στρατεύματα τα γερμανικά ώστε να μην μπορούν με πολυβόλα και με όλμους να πλήξουν τον τόπο της συναυλίας. Δόθηκε η συναυλία, ήταν, ενώ πεινούσαν και ενώ πέθαιναν, ήταν μια ακραία συμβολική ενέργεια. Μάλιστα, ένας Γερμανός στο ημερολόγιο του έγραψε: όταν άκουσα τη μετάδοση της συναυλίας, κατάλαβα ότι το Λένιγκραντ δεν θα έπεφτε ποτέ στα χέρια μας. Είναι ο Σωστακόβιτς, εμείς εδώ οι νεότεροι τον έχουμε μάθει όχι σε πολιορκίες, από το κομμάτι που ακολουθεί. Δεν το έγραψε για πολιορκία, αλλά μπορείτε εσείς να το χρησιμοποιείτε για πολιορκία, όχι του Λένιγκραντ, της Αγίας Πετρούπολης όπως λέγεται. Βάλτε μια δική σας πολιορκία, ρίξτε και το κομμάτι, δηλώστε πολιορκημένοι, ελεύθεροι δεν ξέρω, και κάντε αυτό που εσείς νομίζετε. Οι άλλοι έκαναν στα δικά τους δεδομένα, στη δική τους εποχή, τα δικά τους θέλανε μέσα εκεί στον πανικό να ζήσουν και να νιώσουν ότι ζουν κανονικά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα.